Padahal komputer sama guru gak boleh. Pulang gunung gak boleh bawa mobilnya. Ini meja bangun dan gunung. Gunung gak mau pandai ke sekolah. Nah ini yuk isung hari kita. Dan wajib ini. Nah ini kamu mau bantulah nak ubin. Ale numba alinipa mdomo ivo na haki kongea ni bahati motea safi kamwe siachi kuishare I'm taking a fair trust me may what happen to care na unatachi usema mshikaji uko smart upstairs usiachi kongea mshache we ni chaji una spare kipaji kangwea papaji kaba hatelo agea flagi pepea lichaji zaida maji na mea likwaje mwache hadi mshikaji ulaji wa drums kamzoea na moke likusafiri kisia ukufoka pia kitoka ukaisikia wezi choka au kitose kuingia kina chochoshe nia mikoso lichokyota kupatia pachota kisia na sota jaina choshe fidia shibia mdawa ilazi njia sababu mganga uko juu na fry about the down kumona star na lamba migu aseni taji simu itaji kama swatcha jazienzi bandido kama tosi spigi goti ka PNC hakuna mbaya kosi labda zizi kwa DNZ yangu self esteem I talki ka reporti za TMZ na izui msile mtati kwa kofia kiungulia na wemsia unachu unangalia kapidalia kaprusilizi karate takipigia teshia na sito sito kusema santa kwa sifia kumsaidia washikaji baada wana haki ya kuipreshe medula wako radhi kupa pombe na so pesa ya kula naona viura chika masnura isura muni haina kwere masala bawa suki mtani nyumbani kunguni kwa magonjwa no chivika tunapoteza maisha ruma tachanga kwenye mshiba ukifa hawajali ukiumu hawaneza kaisi mekufa kwa kukutwa umezirai sipo stuka Afrika naweza kuzikwa ukiwa hai ukiwa hai Aumui chura kwa kumchupa ndani ya maji ukizuga kwa laji da kupa fakti kwa lugha ya kishikaji nataka vitu rais mena wapa vitu alisi utata mnamtaka ibilisi naso bikaka kaidris Mr. Nice you are a toast namta unakiwa ile mbaya hamsupport isipokuwa na promote ya lawa inspire wakati neso kama mox stosha kupaswa kumgwaya lakini uzebi la noti zaide nyosha kiwa vibaya I didn't come this far just to come this far suwezi sanda kama bikwa tiny kishki star maisha kupu unachotaka ila na kupu unachotafta pesa sadako azusho na ivuta kwa chaftan binadamu wa kwati na nitoa mensiwemu luna wapa opa mtuwaki alafikesho mna ningoa meno time is money na fasa ijali kuzuga wema anataka sal mask zari ana ujali muda washa sana nyas rasta upo kwa fast footer unashindo kujinafis kwa nafiki nafsi zina suta wabongo wa majiwa hauna pendo mna kigawa uongo hauna miguu lakini skendos na mabawa alimtia umasikini Afrika alo analia kwa no msibu na utangaza kimpa msaada kiasi cha kumtia aibu dunia so chafu chafu chafu chuki utazama sunda ni watu na ndo hapo hapo tunapokwama awamini kwenye kunda damu nda ukiba wawili unachoamini ni kumshusha moja ili moja awe dili cha kupewa kishibisho kipewa lazima ukumbushwe dunia mwendo angisi kungaso lazima star shushwe ukiacha hisia zikuendeshe kwa ujeuri utaishia kufeli sababu neno la ukweli sio zuri na neno zuri halina ukweli tasahau vyote milele nitakumbuka ile nyumba na dele nitakaa mkao wa push up tu kama umbwa.